نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا صلی و سلم دائما آبا على حبیب کا خیر لکل کے کلے بھی هو الحبیب الذی ترج شفاعته لکل حول من الاحوال مقتدر سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن اجمی ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 26 پارے کے نامِ رکوع کا بقیہ حصہ سورۃ الفتح مبارکہ کی آیت نمبر 8 سے آج کا درس شروع کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا یہ اتنی مبارک شان و عظمت والی آیت کریمہ ہے کہ ساری عمر بھی آدمی لگا رہے تو اس ایک آیت کا ترجمہ تشریح تفسیر بیان نہیں کر سکتا. ہم اپنے علم کے مطابق تھوڑا بہت جو کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ عرض کریں گے. چونکہ ان ارسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نذیرا اس آیت کی تفصیل کے ساتھ کچھ سورہ احزاب میں بیان ہو چکی ہے. شاہد کے معنی مبشر کے معنی اور نذیر کے معنی پوری تفصیل وہاں دیکھ لینی چاہیے کیونکہ وہی الفاظ ہیں دوبارہ ان کی وہی تفصیل کی جائے گی تو تحصیل حاصل ہوگی. لہذا ان الفاظ کی تشریح تفصیل سورہ احزاب میں دیکھ لیں. اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو ارسال کیا، ہم نے آپ کو بھیجا، آپ ہمارے رسول ہیں. کیا بنا کر بھیجا، کیا دے کر بھیجا؟ فرمایا تمہیں مبشر بنا کر بھیجا. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف معنی عرض کروں گا. تفصیل وہاں بیان کر دی گئی ہے. مبشر بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا. مبشر کے معنی جو بیان کیے گئے، مبشر کا معنی حاضر و شاہد کے معنی جو بیان کیے گئے وہاں، دلائل وہاں دیکھ لیں. شاہد کا معنی حاضر و ناظر، شاہد کا معنی علم غیب جاننے والا، شاہد کا معنی مددگار، شاہد کا معنی چمکتا ہوا ستارہ، شاہد کا معنی گواہ، شاہد کا معنی زندہ حی. تو یہ شاہد کے معنی وہاں ہم نے تفصیل سے دلائل کے ساتھ بیان کر دیے. محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر، ہم نے آپ کو بھیجا علم عطا فرما کے، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ ساری کائنات کا بنا کے، ہم نے آپ کو بھیجا زندہ، ہم نے آپ کو بھیجا مددگار بنا کے، ہم نے آپ کو بھیجا چمکتا ہوا نورانی ستارہ بنا کے، تو یہ شانے دے کر ہم نے آپ کو بھیجا. پھر فرمایا ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا. مبشر وہ ہوتا ہے جو بات کرنے کے لیے ہونٹ کھول لے اور سننے والوں کے چہروں پر نور چمک اٹھے. مبشر اس کو کہتے ہیں ظاہری حسن و جمال والا. ہم نے آپ کو کائنات سے حسین ترین بنا کر بھیجا. مبشر اس ہوار کو لگتی ہے، وہ کہتا ہے کہ پیچھے بارش آ رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تبشیر المطر. تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو وہ کائنات کی رحمت کی ہوا بنا کر بھیجا. پھر فرمایا ہم نے آپ کو، یعنی تبشیر الشمس، جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے چند شعائیں نکلتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں تبشیر الشمس. تو جب کائنات کچھ نہیں تھی تو نور آپ کا چمکا، تو آپ کو مبشر کہا گیا. تو ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا. آنے والی جتنی اچھی چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر جو بتاتا جائے اس کو مبشر کہتے ہیں. ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا. انا منذر العریان وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نذیر اس کو کہتے ہیں کہ جو قیامت اور قیامت کے جتنی بھی مکروہ چیزیں، جتنی بھی خطرناک چیزیں، امت کے لیے بری چیزیں آنے والی ہیں، ان کو آقا دیکھتے جائیں اور ان کا حل بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں. تو یہ ساری شان مبشر کیوں بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر کیوں بھیجا، نذیر بنا کر کیوں بھیجا، یہ کیوں نہیں لتو مینو باللہ. محبوب، لوگ شانے تیری دیکھیں اور ایمان اللہ پر لے آئیں. اصل مسئلہ یہ تھا کہ محبوب تیرے علم کو دیکھیں میرا علم مان جائیں، تیرے نور کو دیکھیں میرا نور مان جائیں، تیرے حسن کو دیکھیں میرا حسن مان جائیں، تیری انگلی اٹھی ہوئی سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھیں میری قدرت کو مان جائیں. محبوب دیکھیں تجھے, یہ عجیب بات ہے. جس کو آدمی دیکھتا ہے, جس کا حسن دیکھتا ہے, جس کا علم دیکھتا ہے, جس کی قدرت دیکھتا ہے, تعریف اسی کی کرتا ہے. لیکن یہاں عجیب بات ہے کہ یہاں دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. یہاں معاملہ ہی عجیب ہے کہ جہاں لوگ دیکھتے آقا کو ہیں تعریف رب کی کرتے ہیں. کیوں؟ ہر شخص یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس کا کوئی اگر کوئی اور اللہ ہوتا وہ بھی اپنا محبوب اتنا ہی خوبصورت بناتا. تو کوئی اور کسی کا محبوب اتنا خوبصورت نہیں ہے. تو معلوم ہوا ایک اللہ ہے. تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو دیکھنے والا اللہ جل مجد الکریم کی توحید کو مان جاتا ہے, اللہ جل مجد الکریم کی قدرت کو مان جاتا ہے. اسی لیے تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں, پہلے لوگ جو آتے تھے, نبی جو آتے تھے وہ صرف نبی بن کے آتے تھے, اب جو آیا یا یہ کب جا کم برہان میں رب کم, اب تمہارے رب کی دلیل آ گئی ہے, اب میری قدرت کی دلیل دیکھنی ہے تو محمد عربی کو دیکھ لو, میرے حسن کی دلیل دیکھنی ہے تو میرے محبوب کو دیکھ لو, میرے علم کی دلیل دیکھنی ہے تو مکے میں مدینے میں بیٹھے ہوئے ساری کی ساری کائنات کی خبریں دیتے ہوئے میرے محبوب کو سن لو. اگر میرے نور کو دیکھنا ہے تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چمکتے ہوئے نور کو دیکھ لو, پیشانی کو دیکھ لو, تمہیں پتا چل جائے گا نورن علی نور ہی, یہ نور کیسا نور ہے, یہ قدرت کیسی قدرت ہے کہ جس اللہ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب کو اتنی قدرت دے دی کہ ہاتھ اٹھائے انگلی اٹھائے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے, انگلی اٹھائے تو چاند اور ٹکڑے ہو جائے, تو اس کے رب کی کتنی قدرت ہوگی. تو یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ اللہ جل مجد الکریم کی دلیل بن کے آ گئے, اس لیے فرمایا محبوب شان تجھے دی, اس لیے دی لوگ دیکھیں تجھے اور کلمہ میرا پڑ جائیں, تو حید میری کو مان جائیں. تو باری تعالیٰ کیا اتنا ہی بس کافی, کیا اتنا ہی ہے کہ بس تجھے مان لیا بس؟ فرمایا نہیں, وہ رسول ہی جو میری بارگاہ میں آئے گا میں تیری بارگاہ میں بھیجوں گا, جو تیرا ہوگا وہی میرا ہوگا, جو میرا ہوگا وہی تیرا ہوگا, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. لکھو مینو باللہ ہے برس ایمان لائیں اللہ پر اور اللہ کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. تو اس لیے شانے دی. دیکھنا آج جو لوگ ہیں وہ اللہ جل آقا کی قدرتوں پر شانوں پر اعتراض کرتے ہیں, اللہ جل مجد الکریم نے تو شانیں ہی اس لیے دی تھی, عظمتیں ہی اس لیے دی تھی کہ اس کو دیکھ کے مجھے مانے. لوگوں کو گزر گیا, لوگ جو ہیں وہ یہ سوچنے لگے کہ شاید پتہ نہیں نبی کا حسن ماننے سے اللہ کی توہین نہ ہو جائے, نبی کی قدرت ماننے سے اللہ کی توہین نہ ہو جائے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ماننے سے کہیں شرک نہ ہو جائے. فرمایا میں نے یہ شانیں خود دی ہیں, اسی لیے دی ہیں کہ جو میری شانیں ہیں وہ میرے محبوب کی شانیں ہیں, جو محبوب کی شانیں ہیں وہ میری شانیں ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. وہاں یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے, جو میرا ہے وہ تیرا ہے, جو تیرا ہے وہ میرا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی نفر مکر, جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں ہیں. فرمایا محبوب تجھے شاہد بنایا, تجھے مبشر بنایا, تجھے نذیر بنایا, تجھے حسین بنایا, تجھے کائنات کا وکیل بنایا, تجھے کائنات کا مددگار بنایا, تیرے لیے یہ ساری باتیں اس لیے تجھے شانے دی. لے تو مینو باللہ ہے لوگ تجھے دیکھیں اور اپنے آپ لا الہ الا اللہ پائی. کیسے پائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیسے پائی. اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں مدینہ طیبہ, ہجرت فرما کے. وہاں یہودی جو تھے انہوں نے سوچا کہ اب اگر بنی اسماعیل میں کوئی نبی آ گیا تو بنی اسرائیل کی تو شان و شوکت جاتی رہے گی، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی. اور ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ آؤ اے نبی ہم سے مناظرہ کر لو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں آؤ لاؤ. تو عبداللہ بن سلام کو لایا گیا مناظرے کے لیے، کتابیں اٹھائیں کہ چلو مسلمانوں کے نبی سے مناظرہ کرتے ہیں. ایک جگہ کچھ ہوا وہاں وہ سارے یہودی بیٹھ گئے، حضرت عبداللہ بن سلام بھی بیٹھے ہوئے تھے. اتنی دیر میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس جگہ پاؤں پڑا، چہرہ مبارکہ عبداللہ بن سلام نے دیکھا. جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ دیکھا تو فوراً کھڑے ہوئے اور چہرہ دیکھتے ہی پڑتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لوگوں نے کہا عبداللہ بن سلام تجھے تو ہم لائے تھے کہ تو جو ہے وہ ایک نبی سے مناظرہ کرے گا، ارے تو نے بات ہی نہیں کی اور دیکھتے ہی کرنا پڑ لیا. تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ تو دیکھو کہ بھلا یہ چہرہ جھوٹے کا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. کیا عبداللہ نے جھوٹے کا نہیں چہرائے یہ جو اتنے سدا بل فجر کا چہرائے دیکھے دیا سور کا دیکھے دا سپارا قسم خدا دی آقا سب نہ لوگ گہرا. وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ تو اللہ کا محبوب ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، اتنا اچھا چہرہ جھوٹے کا ہو نہیں سکتا، یہ سچ کا چہرہ ہے، یہ دیکھو تو صحیح اس پر نور چمک رہا ہے. اور کتنے ہی صحابی ہیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کے مسلمان ہو گئے. کتنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو، حسن کو، آپ کی قدرت کو دیکھ کر کتنے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، کتنے ایسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں کہ جنہوں نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی کہ لوگ دیکھے اور ہم پوچھے جائیں. تو پہلے ہے رپورٹ میں اللہ ہے کیا کتنا ارسلنا کا شاہدن اور مبشرن نذیرا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر. تو جب ہم نے آپ کو یہ چیزیں دی تو کیا ہے ترتیب دیکھیے، اللہ کا بھیجنا، رسول کائنات کا آنا، اللہ کے محبوب کی شانے، اور اس کے بعد لے تو اللہ ایمان، یعنی آیت کی ترتیب دیکھیے، پہلے اللہ کے محبوب کی شانے عظم تھے، اس کے بعد کیوں باللہ ایمان، اور اس کے بعد رسول ہی رسول پر ایمان، اس کا تم آسیلا ابھی میں یہ حل کر رہا تھا کہ حضرت بن سلام اللہ تعالیٰ ہونے آقا کریم دیکھتے ہوئے ہی کلمہ پڑھ لیا. اس طریقے سے کئی مرتبہ میں نے بیان کیا آپ نے اور علماء کرام سے بھی سنا ہوگا کہ قریش مکہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہر بات کا جواب یہ نبی دے دیتا ہے، ہر چیز کا توڑ یہ نبی کر دیتا ہے، کسی ایسے شخص کو بلایا جائے جو جادو بھی جانتا ہو، علم بھی جانتا ہو، جو اپنے وقت کا عقل مند ترین شخص بھی ہو، تو ایسے شخص کو بلایا جائے. سب نے طے کیا کہ حبیب یمنی کو بلایا جائے. حبیب یمنی آیا آ کر ابو کی حویلی میں بیٹھا، باتیں ہونے لگی کہ یہاں ایک نوہند کوئی بات نہیں, اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہمارے 360 بتو دیتا ہے. تو حبیب یمنی نے کہا تو میں اس نوجوان کو دیکھ کے بڑا لاؤ اس کو, میں اس چہرے کو در بتاؤں, چہرہ نہ دیکھنا اس کا, جس نے بھی چہرہ دیکھا وہ اسی کا ہو گیا. کہا اچھا چلو اس کی آنکھیں تو دکھا دو, میں آنکھیں دیکھ کر بھی بیماری بوجھ لیا کرتا ہوں. تو کہا بلال نے آنکھوں میں آنکھیں تو ڈالی تھی, مار مار کے ہم مر گئے, بلال وارث نہیں لوٹا. اے حبیب اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالنا. کہا چلو آنکھوں میں آنکھیں بھی نہیں ڈالتا تو اس کو میرے سامنے سے چلا دو, میں چلتے ہوئے بتا دوں گا کہ جھوٹا ہے یا سچا ہے. تو ابو میں نے تو دیکھی تھی, اس کا چلنے ہی تو دیکھا تھا, دوٹلے کر دیا, شہید کر دیا, لیکن اب سمجھتے ہیں کہ کسان عزم پہ جو ہیں وہ جو دیتا ہے الحمدللہ اللہ جل مجد الکریم کی. اللہ جل مجد الکریم کی توحید کو مان جاتا ہے, جی کیا آواز زیادہ خراب ہے کیا سہیل بھائی؟ جی لوگ دیکھیں تجھے مان لے کہتے دیکھیں گے تجھے آنے گے تیرا سنگے مجھے گے حسین و جمیل نہیں ایسا حسین میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کیا خوب کہا کہ حسینہ جمیلہ دمو مور دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس جگہ آئینہ ساز میں نہ تو ہمارا سوچ سکتا ہے دل دماغ کہ کوئی ایسا نبی آنے کی قدرت میں ایسا ہے کہ کوئی اور بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آ سکتا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک ہے, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ شریف ہوگا, وہ ہوگا اتنا تینوں جلدی کوئی اور جو آسان میں اور دیکھنے کا جنہوں نے لکھا نہیں اپنی جیسا کہے ہیں جنہوں نے لکھا وہ تو کال کے کسان کا قدم ہے تنے سلطان دمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول بندہ ہو جو مل جائے میرے دل کا پسینہ چاہے نہ کبھی اتر نہ پھر مانگے دلہن پھول اور دندان لبو زلفو رخے شاہ کے پیدائی ہیں دل ادن لالی لمن مشک ختم پھول اور دل اپنا بھی شہد آئی ہے اس ناخن نے پاکا اتنا بھی مہے نو پہ نہ ہے چرخے کوہن پھول اے آسمان اپنی پہلی رات کے چاند پہ اتنا نہ پھول مانا تیری پہلی رات کا چاند بڑا خوبصورت ہے لیکن میرے محبوب کے قدموں کا ناخن دیکھے زیادہ خوبصورت ہے سبحان اللہ کہ جلوہ قرآن جمال اتنی مدت تک ہو پھر مسلم ہر پڑھانے جہاں خوب رجحان جہاں کو یہی کہتے سنا تو ہو ایمان حسن، ایمان حسن، ایمان جمال. اور سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے فدا یعنی جمال. اے آقا، اگر آپ کے جمال پر قربان ہونے والوں کی لین لگائی جائے تو سب سے پہلے حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم لگے ہوں گے، کہ وہ یوسف جن کا حسن دیکھ کے لوگوں کی بھوک مٹ جایا کرتی تھی، جن کا حسن دیکھ کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، وہ حسین و جمیل یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اے محبوب آپ کے حسن پر قربان ہونے والوں کی لائن میں لگے ہوئے ہوں گے. اور کیا سبحان اللہ، کیوں کہ حضرت یوسف کو تو پتا ہے نا کہ کسی نے کیا کہا، تین مہینے خلقت رجی دیکھ یوسف کے نامی تو جنا محمد عربی لکھا رجے دو جہانی، ان کو کسی اور چیز پھر بھاتی نہیں ہے جنہوں نے میرے محبوب کا چہرہ دیکھ لیا. وہاں تو یہ ہے کہ حسن یوسف پہ کتی مصر میں انگشت گنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہاں تو الحمدللہ رب العالمین کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے لوگ اپنا سر کٹا دیتے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چلتا. جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے آگ جلا کر اس میں پھینکا تو دیکھا لوگوں نے کہ عمار بن یاسر ایک طرف دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، لوگ کیا کر رہا ہے، آگ میں کھڑا ہو کے بھی مسکرا رہا ہے. تو دیکھا کہ یہ دیکھ کیا رہا ہے، تو دیکھا کہ جب عمار ابن یاسر کو لوگوں نے آگ میں پھینکا تو اتنی دیر میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی گلی کے نکر تھے، موڑ سے سامنے آ گئے. عمار ابن یاسر کی نظر پڑی مصطفیٰ کریم کے چہرے پر اور مصطفیٰ کریم کے ہاتھ اٹھے، اللہم اے باری تعالیٰ کرم کر دینا، اور آپ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلامن اللہ ابراہیم، اے آج میرے عمار ابن یاسر پر یوں ٹھنڈی ہو جا جیسے تو ابراہیم خلیل اللہ پر ٹھنڈی ہوئی تھی. حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آگ میں کھڑے مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھ رہے، سبحان اللہ، اللہ اللہ، تو میرا محبوب نے دکھا تو جن دیکھ کے چن شرماوے، جیو جاوے خیر کرن کہ سارا دکشن شیس نواوے، جیو رکھے حق پھلا نظر گھر جاوے کہ توبر وما کرا توبہ توبہ اخ نبی جی نبی جی ان کا بے آخ جو نینا توبہ توبہ اخ نبی جی کہ جدی چاہت نہ چلی جاوے. وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کو جس نے بھی دیکھا تو پھر انہی کے گن گاتا رہا. حضرت سیدنا حسان ابن ثابت نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے، سبحان اللہ، واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضرت سیدنا مالک بن عوف نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے، ما ان رائیت ولا سبت فی الناس کلہم کا مثل محمد اوفا وقاتا لجلیل ملتد ومتا تشاء اما یخبر کا معافی غدن. اور وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کو ہند بن ابی حازہ نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے، لن ارى مثل قبلہ ولا بعدہ، اللہ کی قسم ایسا حسین و جمیل نہ کبھی پہلے آیا نہ کبھی بعد میں آئے گا. اور کیوں نہ ہو کہ وہ محبوب خدا جو ٹھہرے. کوئی شخص اپنے محبوب کی برائی کیا بیان کر سکتا ہے، اپنے محبوب کو برا دیکھ سکتا ہے، تو جو اللہ جل مجد الکریم کا محبوب ہوگا وہ ایسے ہی خوبصورت ہونا چاہیے. تو فرمایا لتؤمنوا باللہ، محبوب میں تجھے یہ شانی اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ تجھے دیکھیں، مان مجھے جائیں، کلمہ میرا پڑ جائیں، لوگ میری توحید کو مان لیں، لوگ میری قدرت کو مان لیں، لوگ میرے علم کو مان لیں، لوگ میرے نور کو مان لیں، دیکھیں تجھے. اور اسی لیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کافروں نے پوچھا کہ رب کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے تو آقا نے یہ نہیں کہا وحی آئی ہے، کیونکہ وہ تو وحی کو نہیں مانتے، وہ تو اللہ کو نہیں مانتے، جبرائیل کو نہیں مانتے، وہ قرآن کو کبھی شاعری کہتے ہیں، کبھی جادو کہتے ہیں، کبھی گھرا بھرا کہتے ہیں، کبھی جو ہے اس کے عظیم کہتے ہیں، وہ کیسے مان سکتے ہیں. تو میرے محبوب نے کیا دلیل دی تھی، لبست فیکم عمرا افلا یا کے لطف اور افلا تا کے لطف اور ظالموں تم نے مجھے دیکھا نہیں ہے، میرا اپنے آپ میں بیٹھنا اٹھا نہیں دیکھا، میرا تو چلنا بھی رب کی جو شان بیان کر رہا ہے، میرا تو بیٹھنا بھی رب کی شان بیان کر رہا ہے، میرا تو بولنا بھی رب کی شان بیان کر رہا ہے۔ وما جرت کو نل ہوا ان ہوا الا واحی یوہا، وہ تو محدود چلتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میرے محبوب نظر اٹھاتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کپڑے اڑے تو قرآن بنتا ہے۔ یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہجرت کریں تو الحمدللہ قرآن بنتا ہے، میرے محبوب نماز پڑھیں تو قرآن بنتا ہے۔ میرے محبوب کی ذات سب کا با قدم قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی جو ہے وہ تعبیر ہے۔ کہیں دیکھیں تو آقا کی شان بیان ہو رہی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں چہرے کی اور کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی شان، کہیں دندان مبارکہ کی شان۔ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، کہیں آقا کے سینہ مبارکہ کی شان۔ اللہ نشرح لک صدرک، اے کہیں آقا کی ظاہر مقدسہ کی شان۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْكَرَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے وہ بوجھ اتار دیا جس نے تیری کمر کو دورہ کر دیا تھا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہار اٹھائے تو قرآن بنتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے تو قرآن بنتا ہے۔ محمد الرسول اللہ داول الکفار رحماء بینہم، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ایک ایک ادا، ایک ایک شان، ایک ایک اشارہ اللہ جل مجل کریم نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا تو وہ محبوب آنے کنسی لے کر آئے، اللہ کی شانوں کا مظہر بن کے آئے، نور خداوندی کا مظہر، طاقت خداوندی کا مظہر، حسن خداوندی کا مظہر، اسی طریقے سے قدرت خداوندی کا مظہر، علم خداوندی کا مظہر، ہر چیز اللہ جل مجد کریم کی جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مظہر بن کے آئے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہو کہ جو مصطفیٰ کو دیکھے وہ اللہ جل مجد کریم کرا۔ اسی لیے تو آقا نے کہا من رآنی فی المنام فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ یہ چہرہ مبارکہ جو ہے یہ حق کی شانوں کی دلیل ہے۔ یہ تو من باللہ رسول ہی، محبوب شانے اس لیے دی کہ لوگ مجھے مان جائے، اور جو میری بارگاہ میں آئے گا رسول ہی تو محبوب میں اسے تیری بارگاہ میں بھیجوں گا، ایمان اس کا قبول کروں گا جو تیری بارگاہ میں آئے گا۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوك، محبوب چاہے کتنا گناہگار ہو، چاہے کتنی گناہوں کی پندے اٹھائی ہوئی ہوں، جو تیری بارگاہ میں آ جائے محبوب، جو تیرے ہاتھ اٹھ کھڑے ہوں وہ دعا کا چہرہ جو ہے اس سے دعا استغفار نکل جائے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو محبوب میں ان کے سارے گناہ بخش دوں گا، میں رحیم و کریم ان کے لیے ہو جاؤں گا، وہ مجھے رحمت کرنے والا اور برکت کرنے والا پائیں گے۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل مجد کریم نے یہ شانیں دی۔ اب جب ایمان لے آئے، آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے، دیکھو جی ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یہ عجیب لوگ ہیں، پھر بھی ہمیں گستاخ کہتے ہیں، پھر بھی ہمیں مسلمان نہیں مانتے، اور کئی لوگ کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کلمہ گو کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، کلمہ گو سے اچھے طریقے سے ملنا چاہیے۔ اب دیکھیے ایمان باللہ ہو گیا، ایمان بالرسول ہو گیا، تو اب وہ کہتے ہیں نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، روزے بھی ہم رکھتے ہیں، حج بھی ہم کرتے ہیں، زکاتیں بھی ہم دیتے ہیں، یہ پھر بھی ہمیں مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ تو آئیے یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ضروری کیا ہے؟ نماز ضروری ہے، حج ضروری ہے، زکات دینا ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، صدقات و خیرات ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ فرمایا دو بعد میں وط اج روح ہو وط وقت روح ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب آؤ میرے محبوب کے ساتھ محبت بھی کرو، ان کی تعظیم بھی کرو، ان کی توقیر بھی کرو۔ اب آقا سے محبت اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور عظمت کیسے کرنی چاہیے اور کس نے کیسے کی، اس کا بیان انشاءاللہ العزیز کل سے شروع کیا جائے گا. دعا ہے کہ اللہ جل مجدل کریم ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمتوں سے دیکھنے پرکھنے ان پر عمل کرنے ان کو سمجھنے اور ان کے ساتھ پیار و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. انشاءاللہ ایک ایک ناشی ہوگی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ